भीगे हुए आंचल में समेटो ना बदन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को। ये हुस्न ये शबनम ये बहारें ये जवानी, ये हुस्न ये शबनम ये बहारें ये जवानी, बहता हुआ देखा है यहीं आग पे पानी, हे ले जाऊं मैं ऐसे में कहां दिल की जलन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को। ये मत भरी तन्हाई ये तन्हाई का जादू, हे ये मत भरी तन्हाई ये तन्हाई का जादू, ऐसे में भला कैसे हो जज्बात पे काबू, हे रंगीन बना लो इसी पल भर के मिलन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को, सावन में कहीं आग न लग जाए चमन को।